inna lil muttaqina mafazan inna deug deug de ñeela lil muttaqina ñeel na ñi nga xamne ñoo ragal won yalla ngaw ci mafazan ak xex ëlëf yowma al khiyam comme que ñeu dañ leena dum té normal ñu liggéey mom ñu bañ leena dum ñu ci ñir fo leen fekk moy ñu doxul ñu wa do voilà la couleur de la récompense dépend de ce travail. Vous devez pas avoir la vie, c'est ça. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit le 30 gën nga wax ah le bu taxaw ne entreprise le bu ñu nan do xaral ma dem laax sama set xam nga ko ko lo tepp ci ci ñu dañ nan di dafa dox bo ñu bu ci buntu ba doy ut yow appoint la na sa tuya ak lu ñew nan sama xala ñu la lay ko jëlu ya no ci carte le day la nan ci dafa dox léegi nak lan lañ bëgg te lool wallahi al masalul a'la yalla kenn du ko tekkale dara ndax moo féeti lépp kaw léegi naka nga xalaat ne nga jàpp ne moom yàlla moom yow da ngay def lu rek nga après nga dem rek nga dee rek comme li wolof yi wax ku dee rek ñu ne dugg na aljana moom ci te kenn du ko def dara kon mu neex de xam nga loolu du c' est pas lu ñu lu ñu kul te moo seen xel te loolu sax du maanu da yàlla dafa maanu mano ñakk def dara bari ñu lay defal la voilà comme que nak ñu leena duma ndax defuñ dara ndax ma sa ñoo yaakar ni ñom dañ lay att ah ñu yaakar ni dañ lay att tay bëgg jëf di yu tax ñu yaakar ni seen att dina baax ñoo war nañ leena fay fay bu baax mo ne kon inna deug deug lin mutaqina yalla ñi nga xam nañu ragal yalla nak moy ngay top ci li yalla digal bu ne def leen ngeen def bàyyi leen ngeen bàyyi te jublu ci nag teel di ko def uniquement pour yàlla pas pour keneen ndax xam na ñoo xam ne dañuy def lu yàlla dugal di bàyyi lim tere pour ñeneen ndax ñun ñaa ngoy gis par exemple masuma julli ma am jàn goo xam ne day julli moom ah heure bi nga dee rek may julli est ce que kooku pourtant maa ngi def li ma yàlla dugal maa ngi julli ndax dund yàlla ma est ce que yàlla man ma ma est ce que yàlla tax taxul dam bi bu ñu di doon ci waaw waaw dem naa fenn waa joo xam ne dama dem bay sàcc rek am ku am gaay ak ma taxaw bàyyi ma ngir yàlla dama bàyyi ndax gaay ñoo ñëw ndax bu ñëw loo ma yóbbu affaire loolu ñëpp loolu mooy bu ñu gis nit di def lu baax rek loo xam ne dafa baax ci bëtu nit ñi dana waa ji bi ñuy def déedéet après yàlla mooy fee est ce que ci intention am yàlla taxa ñu lëggee waaw yooyu yëpp ci yool nag ci jaamu yàlla yëpp la am ak tamit yi ñu tere yëpp la am nit dina jaamu yàlla ngir ay nit dina bàyyi tamit lu bon ndax ay nit yooyu nag dara baaxul mu ne nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñooy am ngañaari ëllëg mooy ñi nga xam ne dañuy def li leen yàlla di yëg di bàyyi li leen yàlla tere ngir yàlla du ngir mbóolu du ngir sàmba du ngir madiamba déedéet da kon in na dëgg dëgg lil muttaqina ñel na ñoo ñu ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla mafazan ak ndaga ak ndagaay la ndagaay gi mooy xadaaiqa ay jardin mooy aljana xadaaiqa mooy pluriel xadiqatun xadiqa mooy benn jardin xadaaiqa mooy ay jardin wa anaaban jardin yoo xam ne nag dañuy bay ay fruit yu mel ne ay raisin wax yooyu wa anaban ay raisin wa kawaaiba loy mooy ci wàllu lekk wa kawaaiba dinañ fa am ay soxna yoo xam ne asraban ñooy tolloo kawaaib ci arab day wane ngegemaar yi ñuy mel day dëkk yi nga xam ne mooy bi ñu magi bi ñu nekk ay gone mooy ngegem li wolof naan ngegemaar la nga xamne té lépp day tollo ya nekkun ko xamne am na doom ba nampal ba seen yéne ci lool ñom tollu fofu moy ay jëm lu voilà ñom tollu yo jëf fay ko ñëgëma est ce ñëgëma ar ginu lu suufé loolu ndax ñëgëma ar ko na moy ay côté bi ji waaw ñëgëma moy ko xamne voilà adolescent yi nga xamne adolescent la diom kaw atraban ñun ñi bay tolo o wa kaasam nga am tamit dinañ fa naan ay naam yo xamne ci kaas yeng koy def bi ha fan bay seef da door tudu tuuru moone aggene lepp luñu millimètre rek bobu wora la xam nga fi man nga ne man naan waay nga jël bidon bi ubbi naan du doy nga doon mooy saas yi moom li nga soxla moo ci ne voilà day ci boo naanee ci ray yem doo ko jaat lu ëpp doo ne yow naan naa lu ëpp doo ne naan naa lu mag voilà waaw mo la wakasan ay kaas ay kopp yoo xam ne bi haqan yu fees la ñuy doon laa yasalu laa yasmauna du ñu dégg nag kaas yi nag en général mooy kaas façon naan yiñ fay naan ndax li suñu borom wax ci suratu muhammad salaaw sallam mu ne fiha saar yooyu moom ak see guñ ci dée vrai que soriwul yenn sor yi mais ak see guñ fiha matalu jannati lati wa'ada al-muttaqun munay yonentou bi sa yalla ne subhanahu wa ta'ala muné aljana bi nga xamanteni misalam bu ma la doon jox exemple aljana bi nga bu ñu dug ñu ragal yalla muné fiha amna ci bir aljana anharun ay dex yo xamne min labanin no fiha anharun min ma'in ghayri asin amna façon source d'eau yo xamne ndox la mo xamne amul micro xam nga ay weer bi ñu yoyu dañ koy ci ci ndox wala parce que yoy ñun nak du am dox aja pur natural matalam aduna aduna luñ la natural buñu ko sétaté am lu do ndax ci all bi lañ koy jëlé dugol ko ci ñun am luñ ci dafa baré na natural lool kay c'est pas natural natural kay moy la gaw de gaw nan ci all ñu de goûté la nan ñu de dox émission la dan ko ci parle sur l'eau c'est pas naturel lolu une vie nga xala li gis rek naturel ni naturel tay moy li nga xamne nonu la dal bu wacc waaw yow do jël ko waaw waaw du yeul do para na wax naturel oh cristalin naturel waaw naturel waaw ah man ci na trop de l'eau wala yo nak ndoxam yo yepp du fi am nan nan tal kër bi lay yak sama bëñ yi sama faar yi sax du ci daw dara du ci daw min ma'in ghayra asin wa anharun min labanin musaffa amna surtu do surtu yo xamanteni ni ci mew mu sel na moy surtu soow la moy lay du li daw ak surtu la ni mu wax na ni ñoo ñu neew la ngi tank ci naan mo gën sax yu ñeen yoro aduna do japp na ko yoto ñoom waaw waaw di wo ko waaw yalla trata ko waaw am asal mutaqqam am mo xamne surtu bo xamne lem rek la am surtu bo xamne min xamri bok ci sangara mais mo ci dañoo bok ci mais bokul tangaray fi kuko nan bo duggu joto du ko ni waaw bo duggu bo ci nan yeen do lay ndu ko waxi di gis ñaari bidel bi di lay nek ñaar wala ñet alors que ko tangara bob mo dox yalla ne ken duko nan do du la yeen la nan do soro ku wa ko wala yun zakhur moy di ñu ko nan ba par ni ter la top wala di ci ñu wax wax ni ci ñu wul du de par wala ka tan bi ha fan moy la ñu nan kaas bokku na ci ñu fay nan kaas yoo xam ne kaas comme suuf yooyu moo xam sa engrais la wala yoo loo xam ne ku nekk day matter li nga gën. Mu ne nag loolu laa yasmauna, bu ñu naanee ba pare bu dee sa engrais laa yasmauna, bu ñu ko naan ba pare ngay dégg ca biir biñ naanee ba pare fii haa ca biir àjjana lax wan waxi mbuusoo mooy di wax. Xam nga boo naan ku naan moom day seer laa kat wax yi muy wax lu ne lay wax naan nañ ñu damm lu ko neex wax du sax lu ko neex ndax moo ma ko bokkoo voilà mooy yow léegi iblis moo lay def looloo neex mi ñëw Saada fase sa jabar Saada ay nit Saada monsieur le président bu bare nag léegi nag yooyu nag du am foofu laa yes mawuna doo dégg ca biir àjjana fii xaa ca biir la ko wan mbuusóor de waxi caaxan wala ci daaban ay sa nit doo ko fa jël damaan di kat moom mooy deux mu ne la je te li ñuy wax dara amul jazaan mu ne loolu ak fayla min rabbika bu bàyyeekoo ci sa boroom ataan manaan nga ne ak fay la ba léegi ak may la ko suñu borom may ñooñu jox leen ko xisaaban bu mag fëkk gu bari sax xisaab day teg ci lu bari mooy fay gu bari leen yàlla du yàlla da leen di fay ba da leen di fay ba tabarkàlla kon nag loolu ataan nag may la min rabbika jazaan ak fay la min rabbika ku tukkee ja sa borom ataan mu yaa ngi may xisaaban gu baree bari ñoom artem kii yi noonu lale leen la wax mu ne nag rabbu samawat xam nga ñuy bare nag mooy kon waxoon na la waa safara teew tey mu wax la waa àjjan léegi nag muy après le ci mot bi ci ñu bi ko fiyee laa nga pensé que ci ñu ko à mu ne rabbu samawati ki doon maye may ak ki doon dumu yéefar yi mooy kan mooy rabbu samawati mooy borom asamaan yëpp asamaan juróom-ñaar moo leen moom ndax wal ardi moo moom suuf juróom ñaari wa ma baynahuma ak li nekk ci seen diggante asamaan ak suuf li nekk seen diggante yàlla moom asamaan moo moom suuf moo moom di ci diggante bi mooy tan mu ne arrahmaanu mooy ci teef dell yërmëne laa yamlikuuna minhu xitaaba kenn bés boobu yowmal xiyaam kenn du nga mee wax ak suñu borom kepp lulu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn moo tax koo dem ci moom rek nit ñi dañuy am problème dañuy xëcc jagg bi ba mu jege seen tuukéel ba mu jege leen seen yépp di bax seen taam xam nga jant bi nii sax dañ naan la buñ ci déplacé woon dara rek moo xam ñu gën koo yëkkati wala ñu gën koo wàcce buñ ko gënoon a wàcce li fi nekk yër mën na xëm imaginel nag yër boobu nga wàcce ko ba mu jege nit ñi gaa yi da ngay gis koo xam ne moom day lakk yi ñàkkam moom mbir yi day tàng taxawaay bi day tàng ba nit ñi nag doo xamatuñ ñu ne léegi mu ngi dem seeti yonent yi ko alayhi salaam fenk yonent yi dina màgg teg ci maam aadama buñ leen seete ñu dem ci maam aadama alayhi salaam ñu ne ko ah gis nga ñu nekk mbir yi tàng na dañuy ñaan sa borom daal ne dem def intervent ne ko yow yaay yow yi la yàlla jëkk bind yaay borom yaay bàyyi ci yow yaay Aboul Bakar bàyyi mbind si yow la boo sa borom jëkk dañoo bëgg nga dem defal ni intervention ci sa mbir mu àtt ñu bu ñu dugg ñu dugg sawara sax nañ dugg sawara moo ñu gënal fii ñu nekk mu ne leen detay de seen borom mer na mer borom mer na mer boo xamante ni nii masu koo mer te dootu ko meraat après man moom te man damaa tere woon sa garab gëna lekkoon kon nag man manuma dem leen feneen gaay ne fan la ñuy dem foo ñu kësal mu ne dem leen fii yonente yàlla nu wax alayhi salaam ñu dem ci yonente yàlla nu wax alayhi salaam moom it mu wax laa leen suur ñu ji borom waaw am na koo xam ne deful dara moy doko lolou xam nga yonent yalla adam alayhi salam luñ def du bakkar réellement du bakkar topu même buñ né bakkar la même buñ né bakkar la hein moy na yalla bu la jéggelé na bakkar bi wax ko jéggelon nako moy né ngir ni lén na la rek affaire bobu demande wax ak yalla jour bobu ci ñepp ko wax ak yalla da lu ñu lool makama la bu yalla may ta mayu len ko kon nak ñoom ñoom ñoo xalam ne waaw man dama defo rut na nak ni taxaw nan la mëna taxawé tan ci karawam bi ta bu sa balam nañ ko balam nañ ko moy la ndax nit ñi xam nga mo tax kristen ci sa par maliyan da sa wax na ñom xamul ñom dañu reer moy dañu reer ndax dañu ñew na la ay wa ma arama bu ñu ci te ba di pepe bi ndax mo ñu top ba legi ba te loolu ko mo ne amor bi leer na yow suñu borom mo nam mon ben affaire moy ni nit ñi xolu jaar dinañ nek ci kaw ci wa wa sa sa wala wala imagine sinan la waru wona def bakkar bi tax mo ñu ci yow bu amone lool bu ko deful wo dooy ci mom ñi wax ak do ñu ci ndax aljana du fa nek difa am doom kenn du fa am doom tepp yalla namone ni nit ñi dañ ci am bu yoon ay yoon ci yalla wa salaam ni ci nit ñi nek dundu bi am imagine bu doon deful ben xay waaw sa lolu moy na xam nga nit bu mu ñëwé imagine waaji ñam dafa def bakkar tay la xam nga ko bokkol ak ki nga xamne dafa def lo xamne jappol na ne mom li du bakkar ndax maam adam alayhi salam iblis mo ñëw kan ko ba iblis bu ko nit wax gëmu ko won mais iblis dako watal wa qasamahuma an lakuma la min al-maqfi balena watal mok mam awa alayhi assalam wat melen lima len wax ni watal len ci yalla lima len wax ni deug lu man do man bo conseil la ci ni mom nak kom ko ma ko la xamne wat di wat ci yalla di wax lu dul noru am la mom mu japp ne kon ci limu wax am ne lo wax ye ni sun ni len di nak sun ni ñoo do ñen ni ak ñom legg da nga nan ni ñi est ce wax ñom seen xal di nek ndax dañ leen di nak yena nak yu gra ñu do ñew rek waatal leen wala wax rek wax leen ne xam do wax ñom japp ne ñi dal kom ko dul lu ñeneewul du waxal yalla lu am wala ñeneewul du wax lu am mo est ce ko ko legg duñ ko na yow li nga def bakkar est ce wo mo dafa waat ci yalla magul deug kuy wat yalla lu dul deug ne wa wa mom mu japp na kon ci wax deug lol lol salam sa nañu bari wala lol la legui dal mam adam lol la alayhi salam mu ne dem len ci yonentu yalla mu wax yonentu yalla mu wax la même ci yalla nar na mer go xamanteni ni sama borom nar na mer go xamne do tul matu ko met do ko mer après man nak mon wa def joxe ay ngantam nga dem len fenen ñu ne tam dañu tekkal mo len dem len ci ibrahim alayhi salam momu ñu dem mu wax la ñu ci mu ne man manu mako dem len ci kanam ci kan mu ne dem len ci musa ñu dem ci musa alayhi salam momu mu wax la ñu ci manu mako tan nga ñu tekkal mu ne dem len ci isa ñu ne da la isa ay sa pour li ma la wax naan xam nga ñu ci dem dañu joxe ngam ñu jëk ni dañu joxe ngam yaronte allah adam mom da ne won jarab yim lekko yaron tallu nu mom dama am nga mo ci won na yalla nak acca ala kal bu ñepp porta yaron mo ci mo ko da ngay sax di joxe nga yaron tallu ibrahim mo ngi joxe na ngantam yaron tallu musa joxe na ngantam bam ne dama waaw man dama rayon nit dama rayon nit wu da bobu moy li ma doon wax leen yow da ngay att ñaari nit da leen doon att nekkul ne dafa jël pas ñew rat ni ñaari nit ñi att comme que nak dafa amone dool bu ñeen di att ñu pousse ci do ko waaju jaara fa di xam nga lool même bu def ci dañ nan la involontaire duñ ci dundal dañ nan waaji mais mom ndax yaronte alayhi salam lool la moy ne ñoom bu do def bakkar no bo do de ñu am ñu bakkar xam nga lool na ñu wax mo do bakkar ku ñatt ñaar ñu ko ci jox ci do ñoom bu do def bakkar sukk comme ñu sell ñu rek moy loy dina dem ay étapes di gis ne yalla considération biñ ko wona considérer biñ ko considérer tay ndax ci nga toll ta dafa ko won dir bu lol ñom dañ koy jappé comme ci bakkar la won te mo julli yama doon julli dem ni ma xamé yalla tay bu mu koy julli xawmu ko kon dama ko warona considérer def na ñu ne japp na sa dem ñu ci mbal content war man na tuddi wax ñoom dañuy japp ne fu ñu avancer rek dañ lay gi nama gi nama doon jaamo yalla daaw wala dembu tay lu upp kon nak lama jaamo won dembu da koy xol comme ci bakkar man ñu ñu tagul sax na ne da na mom manu ñu ne ko ko ñu tekkal mu ne dañu ci ahmad mom ndax bo te lo yonata allah ta lu bar lu muy ci te yonu yu turu yonata allah ta ahmad lay wax mom bo te lo bi ni alquran wax ci kanam bi naan bi yonata allah ta qala isa ibn maryam ba fatala ko yonata allah ta salam ba isa ibn maryam ari doom maryam alayhi assalam id qala bam waxe ya banu isra'il yin wa banu isra'il moy gisi inni rasulullah alaykum man de yarante yalla la bo xamne ci yeen la ñu yoon musaddiqan may deug lima bayna ray lima fi fek muy tawat na tawat wal injil ak ñu ñu mu andal wa nga wa mubashiran malen di deegal di len jox bonne nouvelle bi rasul ci yonent bo xamne ya ci ngeen ñew min baad ya après man amna ben yonent bi ismu durul nak ahmad la mom ahmad nak lay wax moy neewul ismu muhammad ahmad lay wax mais yonent ya salam ci turu ni ahmad da koy bokk bo lu alquran ban def ñaari tur yo rek ci muhammad ak ahmad wa mom mo la dem dem ci ahmad salam bu ngi dem rek ci rasul allah salam mo la len man mako mom ana la ana man mako mom man ma jox lol moy def bobu la yam de ko na kenn do fa man la yam de ko na min khitaban fa borom kenn lu ma wax ak mom wala te rasul salam rek la yam la yalla may lol motax bo do ci noddu mo ne do len rafetu li noddu kat bi rafetu di wax wone Allahu akbar Allahu akbar yawmi Allahu akbar continue ba bu ñu ba hayya ala salah bo nga la hawla wala quwwata illa billah la rabbul bitira hayya ala salah wa bi nga wax la hawla wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar yawmi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah bu pare نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا بلنا يخلنا سيدنا محمد سلام الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود ولا مقام المحمود الذي واسعه أما تبنى غيرتنا إنك لا تخلف الميعاد من يكون نعنى الوسيلة ما يكون مقابلنا من يجب أن يكون نعنى الوسيلة نعنى الوسيلة الوسيلة nga xamne maqama la bo xamne ben nit moko mara am ci aduna bi yepp ba adama ba ñu mujjé ci alayhi salam mom nak bo xon nañ ko ñaanal ngir mu am da lu façon yalla def nako moko mom kon ñun taxaw pour dimbali ñu rek la moy do ma nga lol yalla jox nako ñun ñu ñaanal ko ko ñu ñak ko ñaanal nekul ne mom lañu jël def ñu bokk lañu jël amna waji nek professeur la bare ngaran mu ran la ñaanal mo ma nek professeur yow nga xam na yow ñaan duñ koy ñaanal yow ya tax mu nek professeur moy yow la bëgg jël ndax bi ñaanal sa bokku julli yalla da la ci fay rawat na ngay ñaanal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imaay ñu ñaanal yalla fay mo do mo ne tepp ku mo ñaanal makama bi nga xamanteni moy al wasila bobu mom mo koy ram yow wala xam nañ ci yalla bobu mo tax kok ñu no du ngeen di waxtaan jaay yu bari erreur bobu lañu def ñom ba la ñoo mëna dañuy nekk ben conférence wala ci ñu dëgg waaru jog di nodd ñu profito ngir waxtaan yow lu la fere be ben ci waaw moy na ci pa il faut mais mo gën ndax tamen am ram mu yaron bi sallallahu alayhi wasallam lan nga koy jëndé lene waxtaan ak tawaji lo xamné après man ñen ko wax ay naka dugguma ak naka ci ak naka bono ya ak lool dañu ñëw ci kër rek dañu ñëw ci neew bi ko na ko ñu na bokku gën bi tax bo duggu rek dañu ñëw rek duggu bo duggu lo war ba gis bo afara na ram wa afara na nga yok fa naan do ñu jël xam nga ñu ay yëf dañu do way legi malaka mi ne malaka mi ñu jaar al janna ko kan la mu ne ko man la muhammad mu ne ko yow rek la yalla waxoon bo ñu ma ci Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mom yaron salam bi ni ci ci buntu aljana am nga nit ya safar moy tak la sabahatu sabahatu abwab li kulli babin minhum juz'un maqtum lo safara la mo bu do aljana samaniyat abwab juroom ñet porte la da ngay gis porte bo xamne wor kat yi rek fay dugg comme raya on ci di ni mal non Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala no mom yaron nabi sallam dafa mata wax bi ni wax nekkal lolu non ni di wax porte aljana yi yoy do man nga yaron nabi sallam la ci Abu Sayyidina Abu Bakar nako radhiyallahu ta'ala nako est ce am nuñ ko xamanteni ni mom bu ñu dugg ci man na dugg ci yepp mu nako waaw ko yow yaakar na yow ci na da bu leen yaakar na moy vraiment yow yow la yow ni dugg ko yow bok na ci nga xamni aljana dañ nan hey group tangam ñu wara dugg bu ñu ñëwé mom mu dugg mom mu bok ñu waxat na len momit mu na wax ko moy te lay dugg affection ci wara te bu ne do ñu na go ba ko ci wa ma ci tabay moy ci nga xamal mom dafa fabal amna un jour quoi yenen ci bi quoi ku ci na waaw wara ku ci na ne li nga am ni de valinga ci man nga andi ko joxe quoi Omar andi ku ne andi ci ba Ousmane andi ci ba mais Abu Bakr mom dafa buub yepp am na ño xamne dañu jël ma ci ba ma ci ci ba Abu Bakr mom buub ni amone yepp jox ko yow waaw waaw da na won dafa da na won ñu jox waaw waaw waaw legi ñu tok ñu andi waaw ñu na Omar radi Allah ta'ala mu ne xey mom na sa Abu Bakar mom luma ma ko concours bu ma lu demal mom ci lu bax mu raw ba xal mom xar mu dem teureum bu ru simplifié mu ngi nang bu don dafa yor compte bancaire comme waaw waaw ngane man sama compte 1 million xar dama koy xat ci bitu indi xaj waaw waaw yepp yon la sa do ko nako Omar lo bayi ko mo ne xad la la jox ni ci xad na ko bax na ngaal na ko togal mu do Sayyidina Abu Bakar ñu indi joxe yalla sa sa nako Abu Bakar lo baye ci mu ne yalla gënal ko la sa wa bu lim amul yepp

mom dara ut xam xam ndax nit ñi mom ñu yëkk duul na wara wa jël ak jang da doon quran bo xamne da ko doon def ñun ñi ak ko xamne da doon dépenser alal ak nit ñi ñepp ñoon yalla leen di wo salam hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala ta ka du na ana xam xam ndax nit ñi moy ko xamanteni ni buy fakku xam xam xam xam ñu ñu do bëgg fakku xam xam ñu baal ay ma ñu xam mo ci moy ak ci plateau yi ak bëgg bu do ñu sonna sax du bëgg gaay yi du bëgg gaay te ko ta borom fu mu jaar bi nak ra ba xawa jog ni ci ni wa ay waay ñu ñu ko ko gaay wala ngox xam xam pour du ci doole ñu wala bu ni ne yon na sa dako wax moy wala nga ul xam xam ngir du ci di nak borom xam xam ni wax di won mu leer na ne ni ni wax deug la mais comme ko xam nga waaw bokoy wax ci bir nit ni diko xawa contre dire bo mayo ni ni ah waaw surtout bu ci tege mom mo gina eloquent ci def ci def am deug mais mo gina eloquent mom ta xam na bu baax li waaji xam bu ko defé ni ni ah ben wa bo to be fi di ja xam xam na def ci na joxe lu xaw ni yeen dagam leg yow waaji nga xam na ni ñew na no lol dagam da commencé ni ko ki di ko do min yo dem bëgg lu wa Sénégal ñu né ah mo la won ko jël di wal ni yo xamné dafa haram tal ya ku mel non woon la yalla jëk duggal sagar ñu mel non bu leen jëgël koku mo ci ñu jëk duggal sagar ak ci nga xamanté mu jaam kat alcorane da ngay day jaam ni ñu xal baat ni ñu ñu ñu mo na té ñu do mom rek jang mu nakari lay jang tak tak mu jeexal ak yoon mo bu ñu ci ñu defaraat ba ñu di loyal di ci wa ko ñu yalla taw ñu do def moy ki xamne day défense ngir ñu ndax ku ci nek yalla daan ko do daan yalla yalla da koy def diw yow do mu di won diw wax lim ko defal mu nako waaw man da xam xam lu ma ci yenn da nga ci won ci nit doon lu ci def doon lu rax ni doon lu mu nako wax wax nga lu amul dal ko demone ngir nit ñi ne ya am xam xam wax nañu ko lool nga ci amone kon demal yobul len ko naxal mom lu ñëk tok mom la xamara di ñëk recevoir mom premier bouger bu mu ñëk am moy wajol ci ci tagu moy jang ta alquran bi ci ci tagu moy ki nga xamantene ni day dépenser ala lam mais pour nit ñi mané mo ané sangam budul won ak man lam tay do fi taxaw di wax ay ki nga di fikale ni no ki ba ko yoro ni gam ki ni ma son ni mom lepp ma ko non defal wax ni ni turu ni ni lo nga da ko def ni yalla yow bu den yalla ba lu tax mu ñew di wax war la pour reconsidérer sa bop ne waji wéngu ajé fi ma tax ah amul na tay ha da faté ul de da faté le bol dem waay amna ni mo taxaw bu dul na ne leg yow kon lo moy wané na yalla taxul ndax du yalla taxon même bo xamé duñ ko xam né daru ngay ñew ci bir ni ko ngir rek dam mu ko wané waji du dara man bu dul won ak man du dara yow leg ci ginnaw nga bëgg ni ñi ko ci dara ñu mo joxe 50 min ci xaw da na jaro lu wax na dugg ñu wax ko bu ñu waxul lu tour na da bu ñu ñu né paré ko di ëndu le bu mer bu ëndu ñu aja ju ëndu ñu mer bu ci ligul waaw la wax na la ci pass bu ci bu lo la amina conférence bu ko wote o le ko ñu ci dëgë ba ñu tay nak bi amala du wo ko ni amala du wo ko man mom lu leer la lay wax ba ngay sel ba ma nan len man buma accé bu ngeen mané conférence buma accé mom amatu protocole man la may wax après buma paré ak ñu jëf ko no di na wax ta bu ngeen solo sen ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci man la lu leer ga lay wax man mom dina len man kuma invité forano sen fi wo constance corps yo man de len ibna len ko moy ne buma ñuy mom buma accé nak man dama sama temps duma ko maye non tok ñu naan duu joxe sama temps ñu ñakkew mo non fayda bu ngeen ko defé dama jog dara ta buma accé ah duma ñew di waxtaan ci waxtaan yo xamne bo moy mbolo mi yalla duko nangu ndax ñi ci tok ñu ñu buru baaxul seen takkay yi di wone seen or yi seen patwaay yi man ci yoray jikko ñi ñu ngeen ci ku ci amul xol nga ut ko wala ñeen risk ni seen baax di seen def leen ko bu baax seen seen lu lam seen lam bi ñeen baawi ba bu doy am ñeen jëkkeer ñeen baaw ba ko ndax ci kan war ko xey wone baaw lu ngeen wax deug ci mu ñu nek jam mom man nga la ci ñama conférence ibadu ñootal ñom mom ñom mom côté mom ñoo wax gën gaay fu ndax ñom ko mo dëgg tol dina ba ñu mom légui ci naan soxna fi mo xam ñu sant yi lay seen du toge ko maquillage ba nga ci anam go ci di malax ñuri yam tol di ci bu dund jote sax gaay di ñu dund lu bal tok ba nit di koy dund yé ngay rukko dem ci rukko bi dund ñu wax lool da ngeen ni diina wa di wax am ko la ñu taxan o yoy mom yoy ñu ay taxan lo xamna gaay ñu am seen yeen lawu ji way nak mo na waji ci dépassé bu joxe te yalla taxu wala di jox nit ngir rek bëgg yow après nga am foko ay waw non defal ngir yalla defal ngir yalla lool nak bokkul ak nga xamanteni day jaay ken neewula bu jaay xam nga ko jaay nga bëgg bëna ci ko ken neewuko ah li ngay jaay kon baaxul non non li moy affaire nga xamne ak cultuel nga xamne yalla nga lañ ko wara defal koku yalla lañ koy defal mais ak cultural bo ci boole yalla mo geul boko ci boole xam nga tan tak soxna ñu ne la ital tak ko pare wa yow lu ngay tak nam ci yeesu ñu ñu won nga ci yalla nga re deedee ñu ne kon tak na nok lo gën du ko lo gën du ko moy nak bax na ñu la ñu gënul moy mu ñu ñu won ci jaamu yalla mais kon du ko na tax ndax affaire yi ko ñu xam tamit kon lañuy wax ne li yene bu amul yene day yaq wala dir bu dé ay njaay jënd ak njaay waaji kon du nako yow mu ngi ubbi sama nga ñaan bi est ce yalla taxoon mu ne de no alal ut alal da ko taxoon kon du ko na li nga def haram na lo lu da tan la njaay lu da tan mais lu tam moy lu yalla ne def leen ko ñu koy def pour que non pour que non julli leen ngay julli moy la gay metal wu ni ne dem bu yaay dañ ko fekk fay yo xana ci jakk bi di dina am ay ay mag yi ne ko ci yeb di nak do do ak jakk mom do ba jakk ba do rek ne ko mom ngi ni deug di ma defar ci di dindu yi après ñu fël mëne jeex ci fay be te ñu ngeen jëgul moy dama wor tek amna julli ju baax ak julli nangu baax bokku julli bu de rakay matna fatiha jang ko def na yim wara def dañ nan la julli baax kenn du la na salaté julli salaté mais problème ni wo ci dugale ci ko kam du la fay moy do ñew ci sa karaw borom mo na la yow lan motax julli wo ci bar yu bob du la ko wax tax julli wo non ak dara la duma la fay ndax man taxul mo da wax man la ci duma moy comme ci waju dépassé ko yalla taxul du duma ko ci ndax la ndax dang ko def gën kena ah mom lolo da rab ni ngeen yegul dama wor ko ci ah ko moy daj depp ni mo munakon waqalat tipu ko suñu borom jox ndigal nak kenn do wax lu ko suñu borom ni nga gël ak yoon mané jox parol waqalat boy wax da ngay wax sawaban lu jup xoj zalika mun lolu da bis bobu al yawm moy bis li nga xamne al yawmul haqq moy bis deug haqq moy lu ci deug bi nga xamne doy faman sa kumuna itta hada da japp ila rabbi sabira ga utiyon wuli yobbu sa borom l'islam bo woni wax da japp l'islam comme yoon mu lay yobbu ni la boko fi baye nak ni du na baye def na len wax de après ni haru tekkulo moy buma la waw comme ben way bu ne doon dawal ma sa keur baye bi nga waxal mako li ba para na ko rat nga tok nak nga baña dem togal nga baña dem waw xam nga lolu esta xale bi dana ay kon ay jarum na dem na ma tok waw xam nga lolu tok ni moy jam jaru fa fa samanta fa li mu won ja fa li yakku ko mu neex nga nga gëm ko mu neex nga yé lo tok ko nak du ni ko gaay japp liberté de culte de rep lolu moy ku mu neex nga gëm ku mu neex nga yé di ku mu neex nga gëm moy boowé bëss bo yëndu ni waji wax ko nak lolu buul dem nak waxna la ko neena la nga dem nga tok nak buul dem wala tokulo aman ta dalika li dal yow mul hak moy bëss bëtt ko ko xam nga aman ta ku mu ne ittakhadha nga wut japp ila rabbi jëm ke borom ma aban del way inna min bi anzarnakum ñu ngi leen di xup ala ban ci bugul mo xamne qariban mu ñëwala ba lepp lu ñëw lu jëgal bu ñu gën nekk naan aduna bi jeexamul warna def ay milliard da na yow ñaata ak na ci am bo war ultra baara ci ah yow bu aduna bi nekk milliard nga am ci 30 ans lan lay jël pour yow bu do defo fi li la yalla duggal mo do xol ci dawo bi dara mo tax ta boy de li ñu doon dugg ñëw da nga ñu doon dig do ñu wala ngay ah mona kon inna ñun da angarnakum ñu ngi leen ko ci adaban bugul mo xamne qariban bu jeye taw la yawma moy bi nga xamne yanguru ci lay gude al mar'u nit ki ma qaddamat yadahu ñu mo nit ki ma sa def yep yalla da koy present ah bu ko bugge nak moy dina am lu baax wala dina am ñu baax ñu bar am tout yu bon wala yu bon yu bari am tout yu bax wala ñu tolo wala ñu def yow mo ben la bo xamne yanguru na ñu al marqu konta nit ko ma la nga xamantene xadamat la jitelon yadahu ay loxom moy lamu defon rek lamu fagu won ci aduna lepp lako yalla president ci jëf wa yaqulu tabina wax bobu al qatil yeher bi bu ñu ñu rabaxu mu jëf na na ويقول مي وقال كافر يخر بي يا ليتني واي واي كنت ما نك ترابا دا نتا مي واخ لي خم يو ما خيا دو نين ني راك تاي دي ان موي ان موي دي كار مي دي لا رايون كوت ليك كو دي دي دي دي دي دي دي دي mo dio waxam na xar momu yow dang ko waro mom day japp re yow waro ma wona le tan yow ndax yow ñu la yalla digel defo ci dara gëmu ko defo dara ba tare ñu ñew ray ba di ma lek ko tax mais lool da len ka la ñu ka bi ñu ci wol moy na bu ñun ñu dañu def jinn ñu dañu def mala tay dañu def xam nga mala tay dañu ñoom dañu def mo dox mala tay dañu def mala tay ñu raw sax day def Ah, wala. Ah, mo mi day de. Marako mo. Ah, Jibril, Israfil, Mikael, Azrael, ñu ñoom. Kullu sayyidin halikun la wajal, lepp moy alq, lu may de. Ci bam def ci ñu baaw. Lebu. Ñu ñu dañu def, di may def, ne xar yi baay may dañu def. Nek xar mu ci mbekkon ta morom ta waroko wolu bëgg yalla day def té mu jox ko bu dé ay biir jeun do ko jame wa day saxal di teew biir jeun ni xal legui nak lool lay wone ne ya manuk yalla mom fo ko tak weer do nak ñun nak ñun ñun ñun ya ko nak ne maadu ci ñi dund rek la am lo garab bi ci la bo ci la wo lool modax l'islam na da wax ni wa dara di xare yepp dañu jamm la wa dañu jamm la dañu sabbal ci wa dañu sabbal am na la ñu ko deg ah am na ñu yalla may ñu ko deg deg wol ñonante mu sallallahu alayhi wa sallam yaa ndiba da ba xamna xere yo xamna dañ ma doon nuyu ta bobu ke ñu neeguma won makka neena xamna xere yo xamne makka da doon rombu xere di ko ñu da bobu ala am revelation bi am na tamit nit ñu baax ñoo xamne ci barke ron sallallahu alayhi wasallam ñoo yalla ma na lay ñu deggu lolu ñu ba legi am na jaa bu japp ne wandu ñu moy ko nga xamne do 12 jeetal do dindu ci taaj bu taaj am na ñu nek ñu ci par je bu bu dem bu dem course bi ñewat wandu ñu yele giru ñu leena ma wa wala bu ñu japp ne gaay man ñoo dox ci jeetu way man lañu def lu raw lolu fu def ko nak ñun li ñu moom japp na ta yoy ay def ko ngir wanewu la ñoom ku ko ci def sax boko def ñepul na dalay ñu wax nga def ko moñu da ngay compte dañu da ngay nekk fo xamne il faut nga def li comme julli jot ñu ne la fu doom julli nga wara julli nga da nak lool da nga julli jot la na wacc ci geegi lu ndeb la comme tout nga wacc ko xaw julli jot la non duma ko def ndax wala yeen ni ci jaaw yi gis ngeen mo dama sen moroma pour ci spectacle la won ci ci ñom duñu duñu jaaw duñu ay jaaw yo xamna ay way way ñu ko do ñu am ñu baax ñu ko do jaam bi stra quoi jaaw yi ñu ci papa do ko leer ci foge quoi man nga bokk ak sa ma ta la do ñu nekk ci sa man nga ko do ñu wax way le rast do lo ci ci ko di ko ak rast ci ci wa def du ñu japp du ñu japp ci wala ndaw ci taxaw ci buntu japp bi du yal waaw waaw daw nan ci ñu rek lañu def bo demé mo yow nonu gis nga ko yow japp bi nga nek ci moto ndax ak ñaana ma tax yow nga mënu ñew ja xamo manu rek ko sa ci ku mu ci doon way ko ñu du ci yéré du ci ay par param ñu xol du ko xam ñu wax rek ku rus du ci wala nonu rek tu wa wala rek ci ku mu an ko ak wala am nga am na bu ñu wax am rombo xalé bu jox xawma ci wa waaw waaw gis nga ko waaw waaw ak ben ak ben jigen waaw te mu fat xale bi waaw waaw waaw waaw jam jam jigen sax dañ doon dañ doon ñew fek ko mu tok ci biir mboron ñu japp ci loxo ñu bu wax ak mom seen soxla mu doxal loon seen sax lu nga wax waaw te ay jam la ñun ñu japp nañ ne mu jëre président xalaat na lu ñu waaw ñu ñaan ko xamne mom mom mom mom fleur yi lay defal waaw ko am ci biir conseil des ministres ko faa ah fakk ko na ne way ko da yow bala da ak yow fa nañ lay bak définitivement tax ci bomo ñu nekk ci jo xam waaw la moy ñun jëgë yalla tam du ko xamé ci lu ak sol sol nak ci la moy solo solo diini waaw lool mom mo gën né nak ñu yeggu lool moy na ci la mais du lool man nga waaju man na def ci wolé ci yéré ci ci wu gaay yi dox di ci ci alors que yow moy walu ni dina ma ci taal la ñu dañu wax ne ko nek walu yi rek da nga wara xalal lu dul jeex du lool ñu la gëne ci na ko wax na ni nga gisu ya na ko wax dañu mo tax ay ndum de rew yi ñu gëru ci la ko quel problème moy na bu nag xariye baayu may ñewé ba ko nak fayu ni nga day war sa morom yalla da na nek leen ci mom ñu nek ci mo da ñu gëp bare sax ñu gër bi nak mu gëjé lool da na ya lay ko ñu lay aka ne xol way kuntu mom nek trois ban suuf ko baay ma te ñu addu ko ci ne won mbam waaw waaw waaw mu nar la da lay raw xolal mbam ko xuy rek ko bo xam na ko ñu dox nga na ko he wam ci da ko yow mbam ko xuy taay mo jour wo ni ñu ñu day bëgg nek mbam ko wala mu nek mbam su wala xax am nga ko ko ci am nga bon du mo ki mo xajla rek day ma mo bëgg bo mu ñu jël bro boko na bu sañon nek xaj bu ko defé après ñu matalé ko mo waya kuru mga muy wa al kafir yuhur ya la ko ni wa ko ne kon kun ko man dua ban tu bo ko kon la ahmad yam wa am na kon kun min pas ni ni ne ni sa ha u duran tire di والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.